vida i color, amb Francesc Gasulla. Doncs saludem el Francesc. Molt bona nit, Francesc. Bona nit, Nando. Què tal, com estàs? Molt bé. Sí, molt ben acompanyat, que t'estic veient. Sí. Sí. Amb molta gent que has portat, no, avui? Sí, i falta una noia que també havia de venir, però crec que vindrà la setmana que ve. Ah, veure't. Sí, crec que sí. Doncs tenim a la Julien. Hola. Molt bona nit, Julien. Al Francesc. Bona nit. A la Nina i al Marc. La Julien canta ja sola. El Francesc i la Nina ja van venir aquí una vegada, són Nineta de Goldfish, i el Marc és de Danger Hill, que és la promotora o el management, no?, d'un festival del qual hem vingut a parlar, que és el Lady Folk, que tindrà lloc el dia 5 de febrer al Centre Tradicionarius. Centre Artesà Tradicionarius. Artesà Tradicionarius. Això està dintre del Tradicionarius, no?, d'aquest d'enguany. Sí, senyor. Sí. Ah, jo ho vaig veure l'altre dia en el programa i m'ha alegrat molt, no?, veure-vos allà. Però també dic, bueno, molt tradicional no és que, això, que pintem allà, no? És la, home, jo tampoc és la gran tant, pregunta. Però... Bueno, seríem el sector underground una mica off. El off festival, clar, tots els festivals tenen un off festival. Doncs pues mira, que nosaltres amb l'off del Tradicionarios. La cosa és que nosaltres teníem aquesta proposta per fer aquest festival, Lady Folk, i vam anar a petar, volíem fer-lo gràcia, i pensem que el CAT té unes instal·lacions increïbles per fer això. Vam anar a parlar amb ells, no teníem cap intenció d'entrar dintre el Tradicionarios, però vam anar justament quan queien les dates i eren més adequades i començava el Tradicionarios, i ens van dir, ostres, per què no ho posem dintre del marc del Tradicionarios? Se'ns van quedar la cara a quadros, perquè vam dir, nosaltres no fem folk d'arrel i tot això que porta el Tradicionarios fent durant tants anys, però vam estar molt contents, no? Perquè és un suport molt gran entre dintre del Tradicionarios. Bueno, un fons folk sí que teniu. Com a mínim les tres bandes, Edith Crash, Lynette and the Goldfish i la Julian, pues la base és la guitarra acústica i tot això, no? Sí, a veure, la idea com es va engendrar era que fossin tres bandes de folk. El folk es pot entendre de moltes maneres i nosaltres amb aquests tres grups tenim una bona representació, no?, de tot el ventall que hi ha. La Julián fa un... no sé si ella ho diria com folk, jo penso que té una mica de folk. Després ella ens explicarà una mica el que pensa la seva música. Diguem que sí, és un folk molt agermanat amb el jazz i tira cap a un cantó molt líric i és molt dolç i molt oníric i tal. Després sé que està fent un altre projecte que s'escapa una mica d'això. I per què no ens ho explica, Julián? Vinga, Julián, abans de tot, que jo no tenia molt controlada. Tu estàs visquent aquí a Barcelona? Sí. Ah, sí. Però no ets d'aquí, tu. No, jo soy de Berlín. De Berlín? Sí, de Berlín, soy alemana. I, bueno, vine por un Erasmus en el 2004, y bueno, y más o menos se puede decir que me quedé claro. A vivir aquí después, porque me salían proyectos y estaba muy a gusto aquí. Y pues me quedé. Nunca hubiera pensado en quedarme tanto tiempo, pero la vida, no sé... La vida da muchas vueltas, claro. Sí, claro. O no tantas. Al final me he quedado aquí. Y entonces, bueno, tienes tu proyecto en solitario, Julian Heinemann. Sí. Bueno, se llama... Bueno, es mi música. Digamos que yo hago canciones. Las letras son en inglés. Yo, bueno, empecé a hacer canciones cuando tenía 16 años, así, bueno, todavía estaba viviendo en Berlín, obviamente, y mis ídolos todos eran cantantes que también cantaban en inglés o americano, y por eso empecé a escribir canciones en inglés, y lo sigo haciendo, estoy cómoda así. Y bueno, y hace 2 años que publiqué mi primer disco, el debut, que es, se puede decir, algo entre jazz y pop. Digamos, la formación es piano, guitarra acústica, contrabajo y batería, y luego hicimos una postproducción más popera, digamos, con cuerdas, con vientos, arreglos. Ah, qué guay. Sí, ese es un poco... Oye, ¿me tienes que hacer llegar el disco? ¿Vale? Tengo uno aquí. Ah, vale, vale, ya está. Luego hablamos. Una tarjeta visita también. Sí, sí. Y bueno, Entonces, pues como este disco todavía entró un poco a público de jazz o a salas de jazz, también, bueno, hice una gira por salas de jazz. Lo único que ahora estoy produciendo un segundo disco que realmente se está alejando mucho del tema jazz. Bueno, es bastante rock pop. Sí, y bueno, por eso, bueno, es un poco un cambio, ¿no? No sé muy bien cómo definir mi música de momento, porque hay como dos proyectos que se están moviendo y uno es un poco diferente que el otro. Bueno, lo que es común es que son todas mis canciones y obviamente la misma voz. Y en algo también se parece, ¿no? No es algo súper diferente, digamos, algo también. I la gent ara ho veurà perquè heu portat tots les guitarres i ens fareu algunes cançonetes, no? Sí. Aquesta guitarra que portes és molt xula, no? És antiga, no? Té pinta de ser vintage. O l'has estat ratllant allà amb un destornillador? No, és una guitarra de segunda mano, una Guild, bueno, de los años 60, y bueno, estoy muy, muy contenta. Cortita, ¿no? De escala cortita. Es una chiquita, sí. Me va bien con las manos chiquitas que tengo, sí. Bueno. No res, els podrem escoltar el dia 5. Això, no havien dit el dia. El dia 5, que és dissabte, allà al CAT. I, bueno, qui actuarà primer? Comencem forts. La veritat és que ens hem pres així a lo bèstia. Comencem amb la Date Crash, que és l'única noia que no ha pogut venir aquesta nit, però que la sentireu aquí, em sembla, que la setmana que ve, oi? Sí, i la Date Crash és una tela, és una bèstia. Una tia amb una guitarra sola i és com una banda de rock. A més, em sembla que es munta com una espècie de tablau i fa percus amb les botes, que porta unes botes immenses de l'Arqui. Una papereta, una pandereta. Una pandereta, porta shakers, porta de tot. Després va la Julián, que vindrà acompanyada d'un guitarrista, oi, Julián, també? Sí. I després tanquem nosaltres tocarem en banda aquesta vegada. Nosaltres hem començat un projecte en banda, l'estem començant a rodar, i ja que tancàvem nosaltres vam dir, pues fem-ho també a lo gran. I, bueno, portarem... Som la Nina i jo, una guitarra elèctrica, l'Albert Aguià, un contrabaix, Alberto Pérez Sanz, i el nostre bateria, que és el Santi Carcassona. Ah, o sigui que en format... Clar, perquè jo el que tenia, tot el que he escoltat vostre és amb guitarra i veu. Tot el que ha escoltat tothom nostre és amb guitarra i veu. O sigui, el de la banda això és recent, no? Sí, a veure... És que em sembla que hem tocat a tots els bars on es pot tocar amb guitarra i veu de Barcelona. I estàvem ja com en plan, hòstia, per què no ens fotem amb escenaris més grans i amb mudes més grans? I vam dir, si ho fem així, millor que hi hagi una bateria i un contrabaix i serem més a repartir. Home, és que l'última vegada que vam tocar en un escenari tan gran, que va ser la sala Bikini, els dos sols, crec que va sobrar molt de lloc. Clar, no et sents una miqueta... Sí. Però la veritat és que crec que l'escenari del CAT és perfecte per una formació. L'escenari del CAT és perfecte per totes les formacions, sincerament. Serà un concert supermaco. Jo animo tothom que vulgui venir, que pagui els 12 euros, si no també hi ha promocions des de la Trapalo, el 3C... que es busquin la vida perquè hi ha maneres d'entrar més barat i serà molt xulo venir. Molt bé, el dissabte, dia 5, al Centre Artesà Tradicionarios, al barri de Gràcia. L'adreça? Ara no la recordo. És... Però bueno... Està molt a prop de Fontana. Poseu Tradicionarios al Google, ja segur que ho trobeu. A les 8 obrim portes, 8 i mig o així començarà la Date Crash, després vindrà la Julián i després acabarem amb Niretan de Goldfish. Molt bé. Comencem a tocar o què? Vinga. Qui vol començar? Bueno, vale. Vinga, Julián, ¿qué ens faràs? ¿Cómo es titula esta cançó? ¿De qué parla? Pues me parece que voy a interpretar una canción del primer disco titulada While the Drum Keeps Waltzing. Y es una de las canciones más antiguas que, bueno, está en el disco. ¿Y de qué habla? Pues buena pregunta. Mis canciones no suelen tener mucha letra, la verdad. Uh-huh. No es como una historia, es más... Yo creo que esta canción es más sobre una emoción que a veces tienes igual si tienes claro que hay un cambio en tu vida que es muy necesario y no hay vuelta atrás, pero al mismo tiempo estás todavía con mucho miedo, ¿no?, de enfrentarte a ese cambio. Yo creo que era algo así, sí, algo así se podría decir. ¿Cómo traduce el título? ¿Cómo traduciríamos? Mientras... bueno, la batería sigue valseando con mi corazón. Oh, igual algo así. Ah, mira, ahora me ha parecido más bonito. Porque no me entera muy bien del título. Muy bien, doncs, Julián, com vulguis. Vale, vale. L'altra cara de la lluna en directe, i bueno, esto tampoco era muy jazz, ¿eh? No, ja sí. Ok, i quan tindràs llest aquest nou projecte, si ens més... Bueno, estoy trabajando en ello, estamos produciéndolo, y poco a poco, es que no, claro, como no hay mucho tiempo, o dos semanas seguidas, pues vamos grabando cada día que tengo libre, en mi tiempo libre, y pues... Bueno, estoy segura de tenerlo hecho hasta verano. Ah, molt bé. Sí. Ok. Doncs la Julián la trobareu el proper dissabte, dia 5 de febrer, al Centre de Teatre Tradicionarios, dintre d'aquest Lady Folk, en surt Lady Fest. Això era un altre, no?, un festival, no?, que es feia a Madrid, crec recordar. Doncs no, Lady Folk dintre del Tradicionarios, juntament, com deien, amb de Nineta, amb de Goldfish, coneguts del programa, que ja van passar per aquí ja fa una temporadeta, no?, que vau vindre. Sí, en novembre, no? Mira, em sembla que vam vindre just abans d'anar a París, de gira, i vam dir que tornaríem a explicar-t'ho, com ens havia anat. Vale. No, i què tal? Què tal, Ninet, com va anar a París? Va ser una experiència molt interessant, penso. El fet de moure'ns en un altre ambient que no sigui tan conegut, perquè Barcelona... ja ens ho tenim conegut. Clar, el que deia ell, no? Que ja heu tocat a tot arreu diverses vegades. No, però va ser molt, molt gratificant veure que hi havia gent que no ens coneixia, que venien a cada concert, realment, que venien a un i repetien. Fins i tot un home que ens va venir a gravar en un concert, i el següent va tornar a venir a gravar-nos, i el següent també... I a l'últim concert de la gira em vaig acostar a ell i li vaig dir, perdona, podria saber per què ens graves i tal? Vull dir, no per res, no, cap problema. I diu, no, és per mi. Em va semblar molt curiós. Per uso domèstico. Sí, no sé, d'aquests caçatalents o alguna cosa. No, li va agradar l'home. Sí, no, va ser una experiència molt... No sé, inoblidable, en tot cas. Va ser molt xulo. Jo vaig aprendre una cosa que... Això d'acostums d'on es fan d'altres llocs, no?, i tal. Quan tu vas a París a tocar en un bar, no et paga el bar. Et paga la gent un cop has acabat el concert. Et paguen el que ells creuen que t'han de pagar segons el que han vist, d'acord? I fas molts més diners que aquí, saps? O sigui, tu aquí vas a comissió de barra... Van ells a... Tu, quan acabes, lo tradicional és que passis el barret. Clar. Vale? I fas... pasta, la veritat, saps? O sigui, la gent allà a París, doncs, et posa 5, 6 euros, 7 euros cada persona. Clar. Si tu ets una mica viu, vas i enxufes el disco després, li dones unes xapes, etc. I, home, et sents molt més valorat, sincerament. Sí, sí. Està bé. Potser es podria implantar aquí aquest Clar. sistema, no? Bueno, no ho sé, jo si som nosaltres tant. Aquí donaríem mig euro i vinga. Està la darrera cançó, fa tothom xum, s'apareix del local. No, bueno, no ho sé. Doncs Ninette and the Goldfish i Lady Crash també, en aquest Lady Folk el proper dissabte al Centre de Tessada Tradicionari. O sigui, a quina hora començarà això? Mira, obrirem portes cap a 8:45, les 8, 8:45. I la Edith començarà a tocar, doncs això, a 8:45, mm-hmm. o així. Tocarem, farem més o menys una horeta cada un, 3/4 d'hora, una horeta cada un, mm-hmm. i així abans a les 12 ja ho tenim llest, això. Molt bé, perfecte. Què? Us animeu a tocar vosaltres? Clar que sí, home. Endavant. Què bé fareu? Doncs tocarem el nostre hitazo. They Call Us the Bad Guys, que és, bueno, és una cançó molt, molt visual, penso. No la vaig escriure pensant en res en concret, però sí que li va donar aquest toc d'història molt semblant a... Tell me, Luis. És que ara em sortia Bonnie and Clyde i no sé per què. Bueno, el Gordo Flaco. Són parelles. Més road movie, no? Et refereixes? Tinc molt poca memòria, tot s'ha de dir, eh? A vegades a l'escenari pateixo perquè és com que no em... Penso que no em sortirà la propera frase. Pues esto va más, eh? Jo estic ja... Sí, doncs això, They Call Us the Bad Guys. Molt bé, doncs quan vulgueu, companys. Jumped in the car, way to California. We stopped in a bar, just to ask our way. We're lost in a desert, between snakes and frogs. And under the hot sun, we light a cigarette. So can you hear the sound of a ship? Déu-n'hi-do. Oh, yeah. Ninette and the Goldfish, aquí a Conrad de l'altra cara de la lluna. Que bé, quines dues cançonazes que heu fet. Gràcies. Molt bé, m'ha agradat molt. Tu què, Francesc, què t'ha semblat? Jo estic al·lucinat. Pell de gallina, eh? Home, a Ninette and the Goldfish ja... ja m'hi he acostumat una mica, encara que cada vegada impressiona, però la Julien. I l'altre dia amb l'Edith també, quan vingui ja ho veuràs. Impressionant. Sí, que guai. Sí. Cuidado que no et desmunti el locutor. L'Edith és una bèstia. És un huracán, no? Sí. Bueno, la Julián, un poco cortita la canción, ¿eh? Sí, bueno. Ha sido una pincelada. Poca letra, y canción cortita. Ya tengo aquí en las manos tu disco, como lo has pasado ahora. Sí. Y lo empezaremos a pinchar ya también la semana que viene, ¿vale? Bien, gracias. Ya me lo escuchan, nos escucharemos con mucho cariño, como hacemos todas las cosas aquí en el programa. Fem tot amb molt de cariño. Es lo que tenim. Altra cosa no. No, diners. Talento, sí. No, talento no, però cariño, una pila. Doncs tornem a recordar que el Cesc, la Nina, sí, de Linet and the Goldfish, la Julián, i són aquí perquè estaran també juntament amb l'Edit Crash el proper dia 5 de febrer. De febrer al Centre d'Artesa Tradicionarius, en aquest Lady Folk. Un festival de dones, bàsicament. Així està pensat. Sí, és que ets la minoria ètnica. Bueno, la veritat, el que ha muntat aquest festival sóc jo, ¿vale? A mi en el seu moment em van encarregar que muntés un festival de folk on participéssim Linet and the Goldfish, bàsicament que reclutés a gent perquè vingués a tocar amb nosaltres. Clar. Em va semblar una cosa molt xula, perquè així també volia veure com estava el meu entorn, no? Que estàvem donant voltes per Barcelona, i haig de reconèixer que la meva passió sempre han estat les noies cantant i si toquen la guitarra ja em xiflen. I va venir rodat, no? Vaig pensar, ostres, només de noies, que guai. I, sí, la veritat vale, és que... Troba-les. Sap envoltar-se bé. I la feina va ser... Bueno, jo em pensava que seria una feinada, no? Trobar noies que fossin solvents, que tinguessin una presència escènica i que tinguessin una proposta interessant, sobretot personal interessant. I, jolín, van caure les meves mans. Primer l'he dit, cunks, i vaig dir, vale, ja tinc la meitat. I després la Julián, no?, que va venir recomanada per un amic comú i col·laborador comú. I va ser en plan, uau, d'on ha sortit la Julián? Clar, no us coneixíeu vosaltres d'abans. No, va ser... Jo m'he posat molt valent amb el Lady Folk i he demanat col·laboracions així per la cara a moltíssima gent. Escolta, que vols col·laborar amb el Lady Folk? I tinc molta sort perquè realment hem rebut molt, molt, molt bon suport, no? Molt bona acollida des de el senyor que té una botiga de guitarres, Gràcia, que li demana si es poden fer uns vídeos promocionals amb el seu material i et diu que sí, saps? Fins de l'altre que et ve a gravar uns vídeos o un altre que et porta a la ràdio, saps? Estic molt agraït a tots i també penso que la gent no fa aquestes coses només perquè sí, sinó perquè el projecte és interessant. Clar. I els artistes que hem reclutat estan molt bé, no? Doncs dia 5, en dissabte, al Centre d'Artesà Tradicionarios, aquest Lady Folk. Ho deixem aquí, no està, però posarem per acabar una cançó de Lady Crash, vale? si us sembla bé. Abans de res... projectes de Linet and the Goldfish van... Ens posem a gravar. Gravareu ens això? Posem a gravar el que serà. No sabem encara si serà segona demo, disco o què, però ens posem a gravar ja al març en banda. Sí, ja veurem una mica com va la cosa. Clar. També depenent de la quantitat de cançons que tingui acabades per quan toqui gravar. Sí. Al març comencem a gravar, sí, i gravarem les cançons que la Nina hagi fet. Ah, molt bé. Així estem. Tinc una pressió. Bueno, eso a veces es bueno o malo, depende. No, i toca. Molt bé. Ja tinc ganes d'acabar-les. Ok, doncs, Julià, moltes gràcies per vindre. De nada. Cesc, Nina. Moltíssimes gràcies. Francesc, també a tu. Home, gràcies a tu. Jo m'agradaria recordar, abans d'acabar, que una part important del festival que vam parlar l'altre dia és el cartell. El cartell és un cartell molt maco, que es pot trobar a molts jocs de Barcelona si no se l'han endut, perquè crec que té un atractiu molt gran i la gent se l'està emportant. És un cartell que anuncia el festival, està fet per un artista, que sí, ells explicaran una mica... Entre els col·laboradors que han tingut l'amabilitat de participar està el Jalón de Aquiles, que és un il·lustrador que també és una bèstia d'il·lustrador, és un tio molt bo, que després d'un concert nostre li vam demanar si ens podia fer la il·lustració i ens va pillar el rotllo superràpid, va dir, sí, sí, serà rotllo modernista, rotllo no sé què i tal, i ha quedat un cartell xulíssim que està desapareixent de Barcelona, saps? O sigui, allà on pengem un cartell, pum, al cap de 10 minuts ja no hi és, no, cosa que tampoc no ens va molt bé, no? No, és que el fet, és que també ell és bastant conegut bueno, diguem, a la zona underground de Barcelona, uh-huh, i la gent el reconeix, reconeix molt la seva obra. Sí, el seu estil. Uh-huh. I jo penso que això també influeix. Sí, és un poco de todo. Que se puede ver en internet, ¿no? También en el cartel. En sí, Facebook, clar, si entreu, busqueu Lady Folk i Tradicionarios i qualsevol tipus de tag que entri dintre d'aquest festival, trobareu tota la informació des del MySpace, al Facebook, a la web de Danger Hill, on està tot anunciat també. Col·laborem amb altres ràdios i podeu trobar tota la informació allà. I sobretot els enllaços al Jalón, al Cube Sound, que és la tenda de guitarres de Gràcia, la millor tenda de guitarres de Barcelona. I etcètera. Saluda al Miquel. Sí, home, Miquel, ens estimem molt. El dilluns et portaré la guitarra perquè em facis una repassada. Vale, vale. Vinga, doncs moltes gràcies. Gràcies. Okay. Vinga, bona nit. Adéu. Tu aurais pu celle d'à côté.